राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम क्या फायदा होगा शरणागति से, क्या लाभ होगा बताओ। कुछ कह दो, कह दिया कुछ कह दो, हुक्म चला दिया, कह दो ये कह दो। हुक्म नहीं चाहता हूं मैं आपकी जिज्ञासा चाहता हूं। हुक्म आज्ञा बजाना तो मेरा स्वभाव है, आज्ञा करो मुझे कह दूंगा, मेरी आदत है ये। तो आपने आज्ञा दे दोगे कह दोगे कह दूंगा। आपके लाभ किस रहे होगा ये बोलो। आप शरणागत हो जाओ तो शरणागति के विषय में कहने का तात्पर्य है कि मैं शरण हो गया भगवान के, तो शरणागति के तत्व के पूछने का तात्पर्य मैं शरण हो जाऊं भगवान के। तो शरण होने पर अपना अहंकार नहीं रहता है, अभिमान नहीं रहता है। जैसे लड़की की शादी होने पर लड़की में जो भाव था मैं कुंवारी हूं, वो कुंवारा भाव नहीं रहता है। ऐसे शरण होने पर मैं संसार का हूं ये भाव नहीं रहता है। जैसे वो पीहर की नहीं रहती, वो ससुराल की ही हो जाती है, ऐसे शरण होने पर वो संसार का नहीं रहता, भगवान का ही हो जाता है। ये शरणागति पूछने का कहने का तात्पर्य है। शरणागति में कह दो, कह दिया मैंने, सुन लिया आपने, सुन लिया मैंने, कह दिया एक तमाशा हो गया। टोकरी दवा कर दे मोरे, दवा कर, तमाशा हो गया बस। इसी से कुछ नहीं, असली शरणागति का अर्थ ये है कि जैसे शिष्य होता है तो भाव से असली शिष्य होता है, मैं अब संसार का नहीं हूं, मैं गुरु जी का हूं। जैसे गोद चला जाता है वो अपने माँ बाप का जन्म लिया उसका न होकर जिन्हें गोद उनका हो जाता है, ऐसे शरण होने वाला संसार का नहीं रहता है। मैं संसार का हूं ये नहीं रहता है, मैं भगवान का हूं, ये असली बात है। जो भाई पूछते शरणागत में, तो आप आज से अभी इसी क्षण से ही मैं भगवान का हूं ऐसे हो जाए। वास्तव में शरणागत होना नहीं है, शरणागत तो हम हैं पहले से, क्योंकि अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया है, भगवान की मर्जी से जन्म लिया है। तो भगवान ने अपने शरण ले रखा है हमारे को, हम विमुख हुए हैं, वो भूल हमें छोड़नी है। भूल छोड़ना है मतलब मैं भगवान का हूं बस, अब संसार का नहीं हूं। संसार का सुख लेना नहीं है, संसार का संग्रह करना नहीं है, संसार में राग द्वेष करना नहीं है, लड़ाई करना नहीं है, मोह नहीं करना है, क्यों संसार से मतलब नहीं है। मैं तो शरण हो गया। लड़की जब ब्याह दी जाती है तो वो आजकल बात नहीं करे, आजकल तो नमस्कार करने लायक है दुनिया, आजकल बात नहीं कहता हूँ। वो हाथी की हकदार है, पांती की नहीं, मारवाड़ी भाषा ऐसी दिशा है। एक हाथी होती है, एक पांती होती है, समझते हाथी और पांती समझते हैं ना। नहीं समझते वो बोले भाई आंतरिक बात नहीं समझते हाथी बात नहीं समझते कहाँ के हो आप कह रहा था कौन सा गाँव है जयपुर के पास जयपुर तो क्यों नहीं समझे मारवाड़ी नहीं समझे कैसी बात है जैसे भोजन हमारे यहाँ भोजन हुआ तो सबको हाथी दे दो सबको सबको भोजन पहुँचा दो घर में घरों में वो जो भोजन पहुंचो हाथी कहते हैं उसको कहते हैं कि नहीं कहते नहीं कहते कहते हैं तो मारवाड़ी और हाथी पहुंचे नहीं समझे कैसे बात हूँ हाथी दियोड़ी लेवर पहुंची ले लेने वाला ले अरे हाथी देने वाला देवे आंती वाला पांती वाला तो कहीं मारे पांती के बारे हक लगता है इतना मारी है चीज तो कन्या दान करने के बाद कन्या आंती की भागीदार होती है पांती की नहीं आजकल पांती की दार बना दी हिंदू गोल्ड में लड़की का भी यही ख्याल कहेगा क्या कर लड़का लड़की दान दे दी क्या कहे अन्याय है ये है नहीं हमारी संस्कृति नहीं है ये दान दे दी उसी घर की हो गई इस घर कोई संबंध नहीं संबंध है दान का दिया अगर वो बाप से पांती चाहती है तो दान कहाँ हुआ वो तो छाती पर बैठी है जबरदस्ती करती है कन्यादान हुआ ये कन्यादान होता है क्या तो हाथी का हकदार वो पांती का हकदार नहीं होता अरे पांती का हकदार वो हाथी का भी होता है पांती का भी होता है तो शरण होने पर संसार का हकदार नहीं होता जैसे कन्या अपने बाप के नहीं हाथी जैसे गोद जाने वाला पहले वाले मादार का माँ बाप के धन का पांतीदार नहीं होता जैसे साधु हो गया तो गृहस्थ में धन है उसका हाथीदार पांतीदार नहीं होता हो। वो पांती मांगता साधु कहाँ हुआ वो कहते भाई हो दो चार भाई हम चार भाई हैं तो चौथी पांती मेरी है एक माँ है तो पांच पांती हो जाएगी एक पांती मेरी है साधु हो गया वो पांती नहीं भिक्षा दे दो वो हाथी है भिक्षा ले लो ये हाथी है पांती नहीं है देने वाले की हाथी तो देने वाले की होती है पांती लेने वाले की होती है समझे हाथी पांती सब जाएगी हाथी नहीं समझ जाएगा नहीं सुनते माने हाजी हेलो परोसो समझे महाराज जयपुर वाला परोसो समझे परोसो जावे परोसो परोसो जावे नहीं परोसो बोले है लोग परोसो कह दो साहब मैंने परोसो कह दो परोसो दूजी वह परोसो वह आदर को हांति वह कुटुंब के संबंध से परोसो तो है ब्राह्मण आदि को जिसमें पूजी भाव होता है आदर भाव वहाँ परोसा दिया जाता है जहाँ समान भाव होता है वहाँ हांति दी जाती है उसको परोसा कहते हैं बहन बेटी और आंटी भी जाए। हाँ तो पड़ोसों कह सकते हो आंटी तो पड़ोस में ही दे जाते पड़ोस और चीज होता है जैसे महाराज कहे महाराज आप पड़ोस लोगों को भोजन करोगा तो परोसा दिया जाता है बड़े में उसको साधु कहते हैं पारस पारस हीरा साधु की भाषा है परोसा कहते हैं पारस और वो गण मर्दी बढ़िया होता नहीं वो एक रुद्राक्ष हो चाहे तुलसी का हो उसको कहते हैं हीरा हीरा पार से साधु होगा भाषा सुन मारवाड़ी भाषा है तो समझो आप लोग हाथी नहीं कहते क्या हुए बारनो कहते लावणो लावणो ठीक है फर्क हो गई मारवाड़ी में आपस में फर्क, जोधपुरी में जयपुरी भाषा में फर्क है। जोधपुरी है, जयपुर है, हरदोती में वहाँ कह दो, वहाँ जोधपुर कह दो, बहुत फर्क है। मारवाड़ होते हुए भी बारह कोसों बोरी पलटे फल पलटे पाका, देख दिन लाल में केस पलटे लखन पलटे लाखा। तो मतलब अगर क्या है कि शरणागत होने पर जिसके शरण हो, जो जाको शरण लियो ताके ताकि लाज, जो जाको शरण लियो ताके ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले बे हो जात गजराज। तो मछली उल्टे जल चलती है, शरण ले लिया, अब शरण लेने पर जल ने खुली कर दी, शरण लेने पर जल ने खुली कर दी। अब वह मछली ऊपर से धारा गिरती है ना पानी की, वो धारा धारा चढ़ जाए ऊपर ऊंचे, कितनी जोर से पानी पड़ता है मतलब लगे तो चोट लगे, ऐसी जोर से धारा पड़ती है और मछली धारा धारा चढ़ जाती है ऊंची, मां जोर से बाहर और सामने चल जाती है, क्यों शरण ले लिया उसने। और बलवान आती है वो टिक नहीं सकता, जोर बढ़ तो उथल पुथल हो जाए, हाथी बह जाएगा कि नहीं, क्या समझे, जाए गड्डी ना खाओ तो धरती कह पाओ, गड्डी नहीं क्या समझे। तो वो पांच हजार नहीं होता, शरण हो गया। अब शरणदार मछली के शरण जल की हो गई, अब पृथ्वी का हक नहीं रहा उसे कुछ भी, अब पृथ्वी के ऊपर कुछ हक नहीं, पृथ्वी चल नहीं सकती, अब जल से बाहर मर जाएगी, तड़प है की तड़प तड़प के काफी देर लगती मर जाती, तो कुछ मुझे नहीं चलता। जो जाको शरण हो ताकने ताकि इलाज, उलटे चल मछली चले वे हो जात गजराज। मूर्खता बलवान होता है, वो टिकता नहीं। तो जब तक शरण नहीं लो तब तक आप गजराज की तरह हो, कितना ही बलवान हो बचा हो गए, और शरण ले लिया मछली के मौज करो, फिर शरण होने वादा शरणागत तो मौज करता है, काम सब भगवान करते हैं। बच्चा माँ के शरण रहता है तो बीमार हुआ तो दवाई माँ खाती है, बच्चा नहीं खाता, बच्चा तो माँ का दूध पीता है बस। अब बच्चे दस्त लगती है क्या करे, माँ को तुम ये अमुक चीज खाओ, ये खाओ तुम अमुक चीज, तो बच्चे के रोग के लिए दवाई खानी पड़ती माँ को। ऐसे शरणागत के दुख दूर करने के लिए दवाई खानी कहती भगवान को, वो तो मौज करे उन्हें क्या खाना है, उसके लिए अब शरण हो गया अमर क्या करना है, निश्चिंत निर्भय, निश्चिंत निर्भय निशोक, ऐसा जो शोक होते हैं, शंका नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, भय किस बात का, हमारे बच्चे को माँ कुआ में गिरा तो माँ बच्चा कहते हैं मेरी उम्र गिरा, कहीं रुक दो मर्जी हो जाए रुक दो, ये शरणागति मतलब है। तो कोई शरणागति कह दिए सुन लिए, अच्छी बात चर्चा अच्छी है, सिलम पी सिलम पी लिया, तुम पी लो साथ ही अभी पी सिलम पी लो पी ली, असली नाम है शरण हो जाना, अपने को शरण कर दिया, सुबोध कर दिया। अब वे कह जो करना है, कैसे खराब है जो करना है, हमारे मतलब नहीं, हमारा कुछ करना रहा ही नहीं, कर्तव्य है ही नहीं हमारे पर, जिसके शरण हुआ उनके पति व्रत एक धनी एक मालिक है बस, वो कह जैसे करेंगे। एक बीती हुई बात याद आ गई, जयदयाल जी शेर थे ना गोविंदगा जी, तो ये चक्रधरपुर थे, बांकुड़ा में थे, चक्रधरपुर थे शायद, तो वहां काम करते थे, उनके चूरू से समाचार आ गए कि पिताजी बीमार है तुम जल्दी आओ, तो वहां से वे जाने लगे। उनके प्यारे मित्र लंगोटिया मित्र थे हनुमान बख्श जी गोविंद का, हनुमान प्रसाद जी नहीं, हनुमान बख्श जी गोविंद का, उनके आपस में एक गोविंद का एक जाति गई थे, तो दोनों को मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तो घनिष्ठ मित्रता होने से पूछा कि जैदा, और जैदा हनुमान कहते हैं जैदा जैदा, तो जैदा बता के पिताजी का शरीर है कि नहीं, क्या है कैसा है, तो बता के मेरो क्या पता है भाषण के मेरो मन पता नहीं क्या होगा। तो पूछा बताया नहीं, शेर जी ने बताया नहीं। शेर जी गाड़ी चढ़े, गाड़ी चढ़ा गए, गाड़ी चढ़ने पर वो गाड़ी रवाना हुई तो जैदा पत्र देना, पत्र देना, पत्र का पत्र तो पिताजी क्या कर दूंगा, ऐसा बदमाश है मेरे से कहला लिया मैं कहना नहीं चाहता कैसा होशियार है, वहां गाड़ी चल रही थी, गाड़ी चलते ही बात कहे चलते ही ठीक है, बदमाश है, मित्रता की भाषा है, बदमाश है अत्यंत, कैसा आदमी है मेरे से कहला ही लिया, तो कहला लिया नहीं मित्र, वो तो आज्ञा देगा तब दूंगा, तो जेब में गए कि नहीं जीते मिलेंगे तभी तुम पत्र दूंगा, कह देने लोग आज्ञा पालन वाले थे, पिता की आज्ञा पालन करना, वो कहे तो करना नहीं तो नहीं करना, इसी पितरी आप पितरी आज्ञा पालन वाले थे जय जाल से। एक बार की बात है, बाहर गए थे तो ये, अरे तो आपने देखा जल नहीं पीते थे, हरे जगह जल पीते नहीं थे, गंगा जल था गंगा जल पीते थे, कल का पानी नहीं पीते, कुएं का पानी अपन निकाल करके स्नान में उसे काम करते थे। तो बाहर से भोजन करके बाहर गए, बाजार में काम करके आए, प्यास लग गई तो आकर बैठे, तो माँ जी जल लाने के लिए गया, तो पिताजी को बीमार थे, पिताजी ने कहा वैद्य को देखने जाना है, चल चल दी, वो जल दे रहा है कि जल कहाँ गया, जल वो वैद्य को बुलाने के चला गया, तो प्यासा है, मेरे क्या पता पैसा है, मैंने तो कह प्यासा है मुझे पता ही, तो पिताजी ने कह दिया वैद्य बोला तो उन्हीं से चलेंगे, ऐसा नहीं भी पानी लावे माँ पी कर फंस जाऊं, ऐसी बात थी नहीं, तो पिता ने कह दिया पट कर दिया। बीमार थे, रात्रि में पंखा करते थे तो पंखा करते ही रहे, सुबह होने लगा जो जल्दा तुम जल्दी आ गया, और तो बोला ही नहीं, तुम गया ही नहीं तो बोला ही नहीं, तो देख आज कहता हूं मैं जब कभी पंखा करे मेरे को नींद आओ चले जाना, सदा के लिए कहता हूं। अब कह दिया पंखा कर दो, पंखा कर दिया, अब जा तू कह मत करके कहा नहीं, तो रात भी करते ही रहे। इस बात से कहा पिताजी कह तो दूंगा, तो देखो कितना होशियार है, तो पिताजी कहेंगे तो जितने ऐसे भी कहेंगे ही नहीं, तो पता होता है बात बताते नहीं थे जल्दी, तो इस तरह से हो तू। अब वो क्या करूंगा मैं, कैसे कह दूं मैं, जब पिताजी मौजूद है तो वो क्या कैसे करूंगा, मेरे को क्या पता क्या करूंगा, कल क्या जाए कहाँ जाएगा मेरे को पता नहीं, कहाँ जाऊंगा, और तुम्हें हाथ की चीज है तो शरणागत वो होता है, जो कह दिए जो करेगा बस, तो कह दे सही करना। कई बार ऐसी घटनाएं घटी है, घर के आज प्यासे चले गए बैठ में गुजारे के लिए, इन्होंने भी माँ जी जल ला रहा है तो पी कर चला जाऊं, तो ये बात है शरणागत का, ये बात है शरणागत, जिसका शरण देगा उसकी आस है, उसी एक भरोस, एक आस और एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम तो चातुर तुलसीदास, शरण हो जाओ भगवान, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, भय नहीं रहा, चिंता नहीं रहती, शंका नहीं रहती, शोक नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो कुछ जो शरण जाने, जिसके शरण हुआ वो जाने, हमें कन्या होती है जो ससुराल चली जाती है ब्याह करके, तो रोटी की कपड़े की चिंता करती है क्या, जो इतना है वो त्याग भी कर सकता है, दुख भी दे सकता है, साधु भी हो सकता है, मर भी सकता है, इतनी जोखम रहते हुए निश्चिंत हो जाती है, भगवान ना तो मरते ना साधु सन्यासी होते ना त्याग करते ना दुख देते, मत्स्य पालन करते हैं, ऐसा ले रखा मात्र जीव को सब मम प्रिय सब मम उपजाए। केवल जीव ने हाँ बात करनी है और कुछ नहीं, भगवान ने उसको ले रखा है। जीव हाँ कह देगा, हाँ मैं तो आपका हूँ, बस हो गया। ये बात है। तो शरणागत का अर्थ हुआ अपने अहंता मिटा देना, मिला देना पति पर, तो एक देनी पति की हाँ में हाँ मिला दी बस। शेर जी कहते थे, मैं महाभारत पढ़ता था तो स्त्री का पतिव्रता वर्णन आता तो मन में आती कि स्त्री पर तो बड़ा अच्छा था, कुछ जिम्मेदारी नहीं हमारी, मैं स्त्री होता तो बड़ा अच्छा था, एक पति का जीवन होगा, अपना कोई काम ही नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो पुरुष होते हुए स्त्री बनने की इच्छा क्यों, कि अपने को कोई जिम्मेदारी को दे। शेर जी कई बात है, कितनी विचित्र बात है। तो शरणागत की ये बात होती है, अपना कोई अहंकार नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता, अपने अस्तित्व नहीं, जो मालिक है सोई, वही असली शिष्य होता है, वही पुत्र होता है। नहीं तो क्या है, वो आड़तिया कहा है, वही नाले पूत है, वही नाले मूत, भजन करो तो पूत है, नहीं तो मूत रो मूत। बाकी भजन करो तो पूत, नहीं तो मूत्र मूत है, और एक नाव है। भगवान का भजन करे जो पुत्र है, भगवान का भक्त हो जाए, नहीं तो पुषाव है। इस वास्ते शरणागति नाम किसका है, कि अपनी अहंता बदल दे। छोरी कुमारी हो सकती है क्या पीछे जाने के बाद, आज तो नाता हो गया शुरू हो जाएगा, तो कलयुग की लीला है, लीला असली अपनी संस्कृति असली है, नहीं है। बार बार चढ़ते नतिया कसो तेल है, कन्या तेल चढ़ती एक बार चलती, हो गया हो गया हो गया, ऐसे शरण हो गया हो गया, भगवान की हो गया, चिंता छोड़ दी, शंका छोड़ दी, भय छोड़ दिया, क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे मरूंगा, नहीं गया, सब चिंता छोड़ जाती है, भगवान का हो गया। ये शरणागति है, सब शरणागति नाम इसका है, शरणागत हो गया, अगर शरण्य, अब जो शरण साधु शरण्य, हाँ अब शरण्य वो जो परमात्मा है, उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे उसमें राजी, जो विधान हो जाए उसमें प्रसन्न, बुखार है तो उसमें राजी, बुखार तो जाए राजी, धन आ जाए तो राजी, धन चला जाए तो राजी, भगवान की मर्जी है। अब तो उसे शरण है, हम क्यों चिंता करें, चिंता दीन दयाल गोर मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल वो मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जो चिंता उनको है तो शरण, असली शरण वो है जो अपनी कोई चिंता नहीं, क्या होगा कैसे होगा, गति होगी सदगति होगी दुर्गति होगी, नरकों में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे वैकुंठ में जाएंगे क्या जाएंगे, हमें क्या मतलब। शरण जी ने कहा था कि उनको पूछा, कोई दासी भाव है, कोई शक है, कोई वात्सल्य है, कोई माधुरी कई भाव है, तो उनको पूछा आपका क्या भाव है, तो उनको बात बताइए, हमारा भाव प्रिया प्रीतम खेलते हैं ना, तो खेलते हैं तो मैं तो फुटबॉल का भाव है, फुटबॉल को ठोकर पिया कि प्रीतम तो ठोकर तो लगे बार बार, और हार जीत मेरे अधीन हो, मेरे पीछे भी दौड़े, मैं नहीं दौड़ता पीछे, और ठोकर लगे दोनों की, दोनों का आनंद आवे, चरण स्पर्श स्वयं करे, नहीं तो मेरे को चरण स्पर्श नहीं करना पड़े, चरण उठकर ठोकर लगे दोनों की, और मेरे अधीन ही हार जीत मेरे अधीन हो, और मेरे पीछे भी दौड़े, तो मैं तो फुटबॉल का भाव है। एक आया भाई, तुम क्या तुम्हारा प्रोग्राम क्या, मरने के बाद उसकी इच्छा वो जाना, ठोकर जाना, हम भी क्या जाना, मरकर क्या जाओ, कहाँ जाओगे, हमें पता नहीं कहाँ जाएंगे। जहाँ वो रखेंगे, जहाँ भेजेंगे, हमें क्या मतलब कुछ, कहाँ जाएंगे, कहाँ लेंगे। हम शरणानंद है, शरण में ही आनंद है, बड़े तो शरण में है। अब वो जहाँ भेजे, जहाँ रखे, जहाँ रखे, जहाँ रखेंगे वहाँ, जहाँ रखेंगे राम जी वहाँ रहेंगे दास। नारायण नारायण नारायण, ये शरणागत है, मौज हो गया, आनंद हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण।